po co przepłacać? Suplement diety Neomak Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 26 września, niedziela, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Hubert Hurkacz prowadzi w finale turnieju ATP w Metz. Program Polski Ład to szansa na rozwój dla mniejszych miejscowości. Mówił o tym szef rządu na spotkaniu z mieszkańcami Przesławia na Podkarpaciu. Na białostockim stadionie rozegrano mecz charytatywny dla osób represjonowanych na Białorusi. Hubert Hurkacz wygrał 7-6 w pierwszym secie z hiszpańskim tenisistą Pablo Carreño Bustą w finale halowego turnieju ATP w Metz. Teraz trwa druga część spotkania i jest 5-3 dla Polaka. Więcej o tej rywalizacji już za chwilę w trzeciej stronie medalu. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Przesławia na Podkarpaciu podkreślił, że program Polski Ład to szansa na rozwój dla mniejszych miejscowości. To program społeczno-gospodarczy, który zakłada nie tylko obniżenie podatków, podniesienie kwoty wolnej od podatku, ale też inwestycje, które mają wygenerować 500 tysięcy nowych miejsc pracy w mniejszych ośrodkach, mówił szef rządu. Tam ma wracać praca, tam mają być inwestycje. Ten przywrócony kawałek linii kolejowej z Mielca do Dębicy, dziesiątki przywróconych linii kolejowych w całej Polsce, tysiące przywróconych przystanków autobusowych. To jest powrót normalności. Szef rządu mówił również, że realizacja Polskiego Ładu umożliwi także poprawę funkcjonowania różnego rodzaju infrastruktury. Aby szanse były równe, równe prawa, równe szanse były rzeczywistością, musi zostać podniesiona infrastruktura, także szkolna, szpitalna, służba zdrowia, doinwestowanie, sprzęt. Premier Morawiecki dodał, że Polski Ład i jego realizacja to zapowiedź rozwoju różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego po pandemii. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za ich służbę i poświęcenie. Dzisiaj z okazji 82. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, jednocześnie Święta WOT, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie szef MON wręczył sztandary wojskowe 5 brygadom oraz Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że żołnierze formacji to ochotnicy łączący pracę zawodową ze służbą Polsce. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wykazali przez te lata, że są zawsze gotowi, żeby nieść pomoc. Uświadczyliśmy tego podczas epidemii, kiedy żołnierze WOT-u byli w szpitalach, byli w ośrodkach pomocy społecznej, kiedy pomagali potrzebującym, odciążając cywilną służbę zdrowia od zadań administracyjnych i zadań porządkowych. Minister Obrony Narodowej przypomniał, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagają mieszkańcom terenów objętych stanem wyjątkowym. Można było kibicować, ale przede wszystkim wesprzeć potrzebujących. Drużyna All Stars Jagiellonia i drużyna Białoruskiego Domu z Warszawy rozegrały na białostockim stadionie charytatywny piłkarski pojedynek na rzecz represjonowanych na Białorusi. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2. W trakcie zawodów organizatorzy zachęcali do finansowego wsparcia potrzebujących i represjonowanych. Jak podkreślają uczestnicy imprezy, to ważny gest. Demonstracja tego, że my jesteśmy niezgodni z tym, co się dzieje na Białorusi, jest dobry. My jesteśmy razem, doceniamy to, że Polacy nas wspierają w kulturze i w sporcie. Dobrze się czujemy tu, bo odczuwamy tu te wsparcie wszędzie. Wszyscy przyjechali wesprzeć. Aleś Zarębiuk, Białoruski Dom w Warszawie. To jest bardzo ważne, żeby te najczarniejsze dni na Białorusi wspierać się nawzajem. Polsko-białoruskie, białorusko-polskie wsparcie. Widać to na trybunach. Dziesiątki biało-czerwono-białych flag, atmosfera solidarności. W pobliżu stadionu zorganizowano także kobiecy spacer z biało-czerwono-białymi parasolkami. To wyraz solidarności dla kobiet na Białorusi, które są prześladowane za noszenie strojów w barwach narodowych. Jeszcze raz zaglądamy na turniej ATP w Metz. Hubert Hurkacz triumfował w finale. Polak w drugim secie, o którym mówiliśmy przed chwilą, pokonał Hiszpana Pablo Carreño 6-3. Muzeum Śląskie poszerza swoją ofertę z okazji Europejskiego Dnia Języków. Od dzisiaj wystawy stałe i czasowe można zwiedzać z przewodnikiem, który opowie o nich po polsku, angielsku, francusku, w języku migowym oraz po śląsku. Na stronie internetowej muzeum można obejrzeć spot promujący akcję. Podźcie sam ino do nos i łobodźcie, co my do was narychtowali. Zawsze was tu może coś zaskoczyć. Oberschlesien wurde von Menschen unterschiedliche Kulturen und Sprachen geformt.

Brąz w kolarstwie Kasi Niewiadomej, a także w amfutbolu biało-czerwonych do medalu Mistrzostw Europy poprowadził trener Marek Dragosz, który znalazł się w ogniu pytań Kuby Nizińskiego. Lubicie się w amfutbolu, w reprezentacji? Oj tak. Myślę, że to jest podstawa wszystkiego. Przyjaźnimy się mocno i wspieramy się i pożyczamy sobie pieniądze i wyjeżdżamy na wakacje i robimy inne różne dziwne, pokręcone rzeczy. Dziś pan Marek będzie miał dla państwa kilka propozycji podróżniczych, a koszykarka Kinga Piendel poprowadzi nas po mapie na swoim ciele. Na przykład mam wytatuowany globus, mam wytatuowanego swojego adoptowanego pieska, indiankę jako odważną kobietę, wilka z wyjącego do piłki do kosza, lwa w okularach. A co z Włoch? Włoch jeszcze nic nie mam, aczkolwiek szykuje się mały kawałek pizzy. O, ciekawe bardzo to wszystko, co państwo mają wytatuowane. Krzysztof Łoniewski to nawet nie wiem, nie zdradzał nigdy. Krzyszek? Ja jestem czysty jak łza, bez tatuaży. Ja także. Porady tatuażowe, a także fryzjerskie. Małgorzata Jasińska podpowie paniom, że najlepiej suszyć włosy podczas jazdy na rowerze. Nie suszę włosów, bo mam kręcone i podobno mają wysychać naturalnie, więc suszarki nie będzie. Co jeszcze dzisiaj? Opowiemy o morderczych regatach w wielkiej bitwie o Gotland. Spotkamy się z naszym mistrzem szybownikiem Sebastianem Kawą. Do tego opowiemy, co w żużlu piszczy i wpadniemy na metę maratonu warszawskiego. Proszę zostać z nami do godziny 19 i proszę koniecznie dzwonić w każdej sportowej sprawie 22 i 7 trójek. A teraz już najważniejsze informacje sportowe z kraju i ze świata. Ta najważniejsza z naszego punktu widzenia jest taka, że Hubert Hurkacz wygrał tenisowy turniej ATP w Metz. Polak pokonał 7-6 i 6-3 Hiszpana Pablo Carreño Busta. Jeszcze dziś Hubert zagra w finale debla, w którym jego partnerem jest Jan Zieliński. Liczyliśmy bardzo na kolejny medal na Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym, no ale panowie dzisiaj się nie spisali. Francuz Julian Alaphilippe został po raz drugi z rzędu kolarskim mistrzem świata. To on będzie jeździł przez cały rok w koszulce tęczowej. Alaphilippe 20 km przed metą rozpoczął samotną akcję i 32 sekundy wyprzedził kilkuosobową grupkę, która stoczyła rywalizację o pozostałe medale. Srebro dla Holendra Dylana van Baarle, brąz dla Duńczyka Michaela Walgrena. Polacy z ponad 6-minutową stratą. Michał Kwiatkowski był 36, Cezary Benedetti 46, Stanisław Aniołkowski, Maciej Bodnar, Michał Gołaś i Łukasz Owsian nie dojechali do mety. Do 9. kolejki musieli czekać kibice Bruk Betu Nieciecza na zwycięstwo ulubieńców w piłkarskiej PK Ekstraklasie. Beniaminek pokonał dziś przed własną publicznością 3-1 słabego w tym sezonie Górnika Zabrze. Za nami także spotkanie we Wrocławiu. Śląsk też 3-1 ograł Wisłę Płock. O 17.30 początek meczu w Krakowie. Wisła Przyrejmonta zagra z Pogonią Szczecin. O 17.00 także pierwszy gwizdek sędziego w derbach Londynu. Tottenham zagra z Arsenalem. Dzisiaj także derby Rzymu. Lazio zagra z Romą. Trwa rewanżowe spotkanie o brązowy medal w żużlowej PG Ekstralidze. Od 16.30 moje Bermudy Stal Gorzów walczą z Fogo Unią Leszno. Adam, jaki wynik, bo ty zawsze trzymasz rękę na pulsie? No właśnie, trzymam, ale puls trochę jest lżejszy. Zaraz sprawdzimy. Za chwilę, już wiem, 19-17 dla Stali Gorzów, która jest jak na najlepszej drodze do tego, żeby zdobyć brązowy medal, bo też w pierwszym meczu wygrała. A o 19.15 początek rewanżowego spotkania o złoty medal. Betard Sparta Wrocław u siebie zmierzy się z Motorem Lublin. Zostajemy przy motorsporcie. Lewis Hamilton zanotował dziś wygraną numer 100 w Formule 1. Kierowca Mercedesa wygrał deszczowe Grand Prix Rosji na torze w Sochi. Drugi był Holender Max Verstappen z Red Bulla. Trzeci Hiszpan Carlos Sainz Ferrari. Hamilton awansował na pozycję lidera klasyfikacji generalnej w Mistrzostwach Świata. Drugi jest Verstappen, trzeci Finn Valtteri Bottas. Polscy biegacze Jared Szegumo i Monika Andrzejczak triumfowali w 43. maratonie warszawskim. Szegumo pokonał 42 km i 195 metrów w 2 godziny 14 minut i 37 sekund. Andrzejczak w 2 godziny 31 minut i 8 sekund. O maratonie warszawskim dzisiaj porozmawiamy z Markiem Troniną. Będzie naszym gościem. Mowa o dyrektorze tej imprezy. To co? Zagramy i zajmiemy się w pierwszej kolejności tym, co wczoraj wydarzyło się na stadionie Tottenhamu w Londynie, gdzie Aleksander Usyk sensacyjnie pokonał Antonego Joshuę. It wasn't easy, the nothing else. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. To Trójka, 16 minut po godzinie 17. Nie możemy się na tę chwilę połączyć z panem Andrzejem Kostyrą, ale na pewno nam się to uda. Zatem zmieniamy kolejność. Zamiast boksu teraz zajmiemy się kolarstwem i oddaję głos do Gdańska, do Adama Maleckiego. Czyli kolejność, o którą ja walczyłem, uważając, że to jest najważniejsze wydarzenie dzisiaj. Krzysztof uważał, że boks, i tak boksowaliśmy, i chyba knockout po mojej stronie tym razem, ale jeszcze Krzysztof nie jest na deskach. Zbiorę się, chwieję się przy linach. Dobrze. Jest medal dla Polski na Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym. Katarzyna Niewiadoma zdobyła we Flandrii brąz w wyścigu ze startu wspólnego elity pań. Do przejechania było 157 km z Antwerpii do Leuven. Triumfowała Włoszka Eliza Balsamo przed Holenderką Marian Vos. Polka była bardzo aktywna na trasie całego wyścigu, a zdobywając medal zrealizowała cel, choć marzeniem było złoto i tęczowa koszulka. Jestem zadowolona z brązowego medalu. Przyjeżdżając tutaj marzyłam o wygraniu. Tęczowa koszulka była moim celem numer jeden. Natomiast to też jest mój pierwszy medal w mistrzowskiej imprezie, także jestem mega z tego szczęśliwa, zwłaszcza, że dziewczyny tak super jechały przez cały wyścig, starały się wyjść z przodu, starały się pomóc z całego serca, także jestem mega z nich dumna. Cieszę się, że skończyło się medalem. Niewiadoma popisała się bardzo szybkim finiszem, choć jeszcze niedawno miała z tym spory problem. Zależało mi na tym wyścigu bardzo mocno. Wiedziałam, czy ten wyścig mi odpowiada. Myślę, że też ostatnio znalazłam dużą przyjemność ścigania się i czasami wszystko zależy tak naprawdę od twojej głowy, czy jesteś przygotowany na wielki wysiłek i na walkę, czy też nie. Wiedziałam, że jestem w dobrej formie i po prostu chciałam to jak najlepiej sprzedać. Dobra forma, szybka postawa, jak prowadzi noga, to wszystko jest łatwiejsze i rzeczywiście Katarzyna bardzo popracowała nad sprintem i jak przyznaje, przyniosło to efekty. Wiele osób właśnie myśli, że nie jestem sprinterką, czy wiele razy udowodniłam, że nie potrafię finiszować. Natomiast po kilku wyścigach, zwłaszcza po wiosennych klasykach, zaczęłam więcej pracować po prostu nad moim sprintem, bo widziałam, że to jest, często znajdowałam się w grupce 6-8 osobowej i przyjeżdżałam je na ostatni, także chcąc wygrać, musisz też popracować nad sprintem. I tak właśnie starałam się razem z moim trenerem w ostatnich miesiącach, tygodniach zwrócić na to większą uwagę. Wyścig ukończyły też inne Polki. 51. była Karolina Kumięga, 53. Marta Lach, Marta Jaskulska, 68. 72. Aurela Nerlo, a 97. Karolina Karasiewicz. Przypominamy, że dzisiaj po raz drugi z rzędu tytuł zdobył Julian Alaphilippe, najlepszy z Polaków Kwiatkowski. Michał Kwiatkowski był 36., a my już teraz łączymy się z naszą ekspertką kolarską. Arlena Sokalska jest z nami. Witaj, Arleno. Dzień dobry. Jak przebiegała ta dzisiejsza rywalizacja? Nie ma co ukrywać, że po tym brązowym medalu Kasi Niewiadomej, no mieliśmy apetyty też związane z medalami, szansami medalowymi Polaków. Co się nie powiodło, czy też po prostu no, formy nie było i Julian Alaphilippe był nie do pobicia? No, Julian Alaphilippe zdecydowanie był najmocniejszym kolarzem tego wyścigu. Pojechał wspaniale, w świetnym stylu, po raz drugi zdobył złoty medal na Mistrzostwach Świata. Zaatakował podobnie jak z Imoli włoskiej i sam sobie wywalczył to zwycięstwo, niejako przy dużej pomocy drużyny, tutaj trzeba to mocno zaznaczyć. Natomiast wyścig był trudny do kontrolowania, mieli z tym problemy wszyscy, i Belgowie, i Francuzi. Natomiast co się stało, że Michał Kwiatkowski zakończył ten wyścig na 36. miejscu? Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko brak dyspozycji odpowiedniej. Dlatego, że Michał Kwiatkowski próbował atakować 60 km przed metą mniej więcej, pociągnął mocno. Natomiast potem, kiedy poszły te takie bardzo mocne ataki, właśnie między innymi Alaphilippa, no to niestety został. W takiej sytuacji, jeżeli ktoś zostaje, to znaczy, że po prostu no nie ma nogi, jak to mówią w kolarskim świecie. Tak, Arleno, powiedz o tych poprzedzających te rywalizacje, ten brązowy medal Kasi Niewiadomej, tę dzisiejszą rywalizację elity panów. Poprzednie dni nasi juniorzy no, nie spisali się w poszczególnych kategoriach. Z czego to wynika? Czy to przypadek? Myślę, że to nie jest przypadek. My tutaj jesteśmy, jeśli chodzi o klasyfikację medalową, zdaje się, że na 14. miejscu razem z Estonią. Natomiast w takiej oficjalnej tabeli, kiedy zbierano wszystkie punkty, wylądowaliśmy na miejscu 11., z czego 120 i zdobyliśmy 173 punkty, z czego 125 tych punktów to zdobyła Kasia Niewiadoma, a pozostałe sztafeta mieszana. Kiedy porównamy się do takich nacji kolarskich, jak chociażby no, Holandia czy Dania, mała Dania jest tutaj dobrym przykładem, która jest w tej tabeli na 5. miejscu i większość z tych punktów zdobyła właśnie w kategoriach juniorskich. W Danii postawiono na taki bardzo poważny program szkolenia młodzieży i widać, że to przynosi efekty. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii. Tutaj u nas niestety ten system właściwie nie istnieje. No i takie są efekty. Dlatego też bardzo często podnosimy taki problem, co stanie się wtedy, kiedy zakończą swoje kariery, a to pewnie nastąpi za kilka lat, Michał Kwiatkowski czy Rafał Majka, czy chociażby Kasia Niewiadoma. No, ta sytuacja tego młodzieżowego i juniorskiego kolarstwa w Polsce wygląda w tej chwili nie najlepiej. Liczymy w takim razie na to, że powstanie system, choćby taki jak w Danii, który wyłoni kolejne młode talenty. Bardzo Ci, Arleno, dziękuję. Arlena, dziennikarka, zastępca redaktora naczelnego Polska The Times, także ekspert kolarstwa. Oczywiście, no i czekamy na kolejne medale w kolejnych latach naszych reprezentantów, tak jak to miało miejsce teraz z Kasią Niewiadomą. Również czekam. Dziękuję bardzo. Surface. Tu Trójka, 20, prawie 26 minut po godzinie 17. Teraz zapowiadany wcześniej boks. Przy naszym telefonie jest już pan Andrzej Kostyra, ekspert bokserski. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam serdecznie. Skomentował pan setki walk o Mistrzostwo Świata, pewnie kilkadziesiąt o Mistrzostwo Świata w wadze ciężkiej. Czy dla pana zwycięstwo Usyka, który wczoraj po kapitalnej walce pokonał Antonego Joshua, jest sensacją, niespodzianką, czy pan się w ogóle tego może spodziewał? No, ja się spodziewałem. Ja byłem w mniejszości. Przed tą walką na swoim wideoblogu zrobiłem sondę 12 ekspertów, dwóch zagranicznych, czyli Eddie Hearn i drugi był David Hay, 10 polskich. No i tam głosy się rozkładały tak, że 8 obstawiało zwycięstwo Joshua, 4 osoby, czyli Przemek Saleta, Tomek Adamek, trener Łapin i ja, my obstawialiśmy wygraną Usyka, ale zaznaczam, byliśmy w mniejszości, faworytem był Joshua, ale no przegrał i to przegrał zasłużenie, no przecież w trzeciej rundzie już bujał się, był zamroczony i przyznał Usyk, że już chciał go wykończyć, ale trenerzy mu mówili spokojnie, spokojnie, rób swoje, poczekaj. No i rzeczywiście doczekał do ostatniej rundy. W ostatniej rundzie to odnoszę wrażenie, że już zlitował się, bo jak przyparł do lin Joshua, zaczął go bombardować, to Joshua był nieprzytomny. On nie wiedział, czy jest na stadionie Tottenhamu, czy na Wembley. Ale zlitował się nad nim Usyk. No na usprawiedliwienie Joshua można powiedzieć to, że w dziewiątej rundzie tak mu oko zapuchło, że on niewiele widział na to oko. No i było zresztą widać, no, że nie udawał, bo po walce mrugał jakoś dziwnie i tak nie dawał rady. To w ogóle no, znakomity pojedynek, naprawdę. Pojawiła się nowa wielka gwiazda. Ja typowałem Usyka, ponieważ on mi przypomina Muhammada Alego. Mają podobne warunki fizyczne, wspaniała praca nóg i szybkość. I to zadecydowało. On fruwał po prostu jak motyl, kuł jak osa. Joshua był bezradny, ale jest klauzula rewanżu. Joshua zapowiedział, że z niej skorzysta. No, dojdzie do rewanżu i będzie wielki pojedynek. Panie Andrzeju, rzeczywiście kapitalnie oglądało się to, jak poruszał się w ringu Usyk, natomiast wielu kibiców pięściarstwa boksu pamięta go jeszcze z kategorii junior ciężkiej. Wydawało się, że Usyk nie ma po prostu takiej mocy w pięściach, natomiast to, co pan powiedział, trzecia runda na przykład, potężne uderzenie Usyka, on, mówiąc kolokwialnie, przypakował, ma moc i ewidentnie w tej wadze ciężkiej może się zadomowić. Ale absolutnie już się zadomowił. No, trzeba też podkreślić, że on potrafi walczyć na obcym terenie, no bo to był jego kolejny pojedynek. No przecież wygrywał w Ameryce, wygrywał w Rosji, wygrywał w Polsce. Teraz wygrał w Anglii wobec 67 tysięcy widzów. Wspaniała atmosfera była przecież. No i ja się cieszę, że tylu było widzów, że to było tak wspaniałe widowisko, bo inaczej się to ogląda boks niż poprzedni pojedynek, gdy Joshua bronił Mistrzostwa Świata z Kubratem Pulewem, zaledwie 1000 osób to oglądało, a teraz 67 tysięcy, a Eddie Hearn mówił, że gdyby można było sprzedać 200 tysięcy, to 200 tysięcy ludzi by to obejrzało, także boks nie umarł. Pogłoski o tym, że boks umarł, a jest tylko MMA, są zdecydowanie przedwczesne. Też mi się tak wydaje. W 12 rundzie Roy Jones Jr., który komentował tę walkę na platformie DAZN, powiedział, że Joshua potrzebuje nokautu, a za moment komentator krzyczał tylko, kto tutaj kogo znokautuje? No to ja też przed tą 12 rundą napisałem na Twitterze, że Joshua potrzebuje nokautu, ale on nie był w stanie znokautować, bo przecież do ataku ruszył Usyk i to on miał na skraju nokautu przecież Joshua. Panie Andrzeju, i na zakończenie, bo przed nami pojedynek Wildera z Furym, kogo tam pan obstawia za zwycięzcę i czy pana zdaniem dojdzie do takiego pojedynku zwycięzcy tego pojedynku z Usykiem, czy najpierw będzie rewanż Joshua Usyk? Nie, ja myślę, że jeżeli najpierw będzie rewanż Joshua Usyk, okay, to gdzieś tak luty, marzec przyszłego roku. I potem są dwie opcje, albo już pojedynek o absolutne mistrzostwo świata. Ja myślę, że tam wygra jednak Fury, chociaż jak rozmawiałem z Adamem Kownackim, który będzie występował przecież na tej gali, rewanż z Heleniusem, to on mocno trzyma kciuki i my też chyba powinniśmy trzymać kciuki za Wilderem, bo jeżeli wygra Wilder i jeżeli wygra Kownacki, to wielce prawdopodobny jest następny pojedynek o Mistrzostwo Świata z udziałem właśnie Polaka, czyli Kownacki kontra Wilder. To trzymamy za to kciuki. Pan Andrzej Kostyra, ekspert bokserski, był naszym gościem. Bardzo panie Andrzeju, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Trzecia strona medalu. Błyskawicznie zmieniamy temat, boks zamieniamy na żużel i znów przenosimy się z Warszawy do Gdańska. Tak, jesteśmy w Gdańsku, jest ze mną już Krystian Plech, menadżer żużlowy, syn świętej pamięci Zenona Plecha, fantastycznego żużlowca, który przeszedł do historii, a historia związana też jest, skoro mówiliśmy o frekwencji, z niesamowitymi wyczynami Zenona Plecha, choćby w Chorzowie, gdzie wówczas ilu kibiców zasiadało na trybunach? Z tego, co tata mówi, to było ponad 120 tysięcy, także no takie widowiska potrafiły zgromadzić dużo większą liczbę niż to, co się działo wczoraj podczas walki Joshua. No tak, dużo się wczoraj działo, dużo się dzieje także na torze żużlowym. Widzimy w Gorzowie teraz mecz o brąz, to jest mecz rewanżowy pomiędzy Stalą a Unią Leszną. Tutaj wydaje się, Krystian, że raczej już jest wszystko pozamiatane, raczej trudno sobie przewidzieć, żeby byki po tej czteroletniej dominacji nie wskoczyły na podium, prawda? No tak, prawdopodobnie 25 do 23 dla Stali Gorzów. Tak jest, i tutaj 10 punktów przewagi w dwumeczu dla Stali Gorzów. No myślę, że jest to duża zaliczka i tutaj jeszcze u siebie Gorzów jedzie i raczej no, 2 punkty to już musiałby się stać kataklizm, żeby to ten brąz uciekł, no ale nic nie trwa wiecznie, no i myślę, że sam fakt, że Unia po takim dosyć dużym rozbiorze i tak jest w playoffach, to duży sukces. No ciężko jest utrzymać cały czas drużynę na topie. Oczywiście, to co najbardziej kibiców elektryzuje, to oczywiście jest związane z pojedynkiem, który rozpocznie się o 19.15, w którym Betard Sparta Wrocław też w rewanżu pojedzie z Motorem Lublin. W pierwszym meczu w Lublinie w czwartek było 45 do 45 i teraz tak, czy Motor Lublin stać na niespodziankę, czy jednak Betard Sparta Wrocław to jest drużyna, która jednak na własnym torze pokazuje, że no jest tak naprawdę w mistrzowskiej formie, zresztą nie tylko na swoim torze. Myślę, że dusza takiego kibica i romantyka by chciała, żeby ten Lublin gdzieś tam jeszcze nie odpuścił i walczył, chociaż sam Dominik Kubera nie wystarczy. Tak, chociaż serce, znaczy rozum podpowiada, że no tutaj Wrocław jest naprawdę silny w tym sezonie i u siebie myślę, że to kataklizm musiałby się stać, ale no dopóki te koła będą się kręciły, to wszystko jest możliwe. No, zdarzają się dni konia i bieg juniorski może być też bardzo kluczowy, a mi się wydaje, że tutaj jest akurat większa szansa po stronie Lublina. Chyba Wrocław, ale no, gdzieś trzymam kciuki za Lublin, gdzieś jakby trzymam się też i znam bardzo dobrze z Kubą Kępą, wiem ile serca i pracy w to włożył i zdobyć taki sukces, złoty medal po 30 latach byłoby super, ale i tak srebro to już jest wielka nagroda dla tego miasta i klubu. No tak, tym bardziej, że w Lublinie dopiero co cieszyli się z awansu do Ekstraligi, tutaj już walka o medale i te najważniejsze, najcenniejsze, także w Lublinie myślę, że kolejne lata mogą przynieść naprawdę dużo dobrego dla tej drużyny, bo jest klimat do fajnego żużla, choćby patrząc na kibiców, prawda, którzy zawsze postawa fair play, zawsze pokazują się z fajnej strony, potrafią oklaskiwać rywali. To jest to, co jest potrzebne w żużlu. No tak, no Kuba razem z działaczami, z Piotrem Więckowskim, kiedy się za to zabierali, widać, że poukładali sobie pewne klocki i krok po kroku, ale takim mocnym krokiem, bo przez drugą ligę, no praktycznie od 2017 roku są w finale Ekstraligi w tym roku, więc to jest naprawdę wielki wyczyn. Ale też jakby to wszystko, co jest stworzone w Lublinie, marketing, kibic, sponsorzy. Też według mnie bardzo roztropne decyzje co do kadry. To sprawia, że jest klimat na żużel nie tylko wśród kibiców, ale wśród zawodników, którzy teraz też chcą tam jeździć. Na początku może było to trudne, ale widać, że Kuba potrafił przekonać i też no, zbiera tego plony właśnie w tym sezonie, gdzie jadą w finale Ekstraligi. Srebrny medal już mają, będą walczyć o złoto cały czas. wielkie według mnie wyróżnienie i tak jak powiedziałeś, jest to duża szansa cały czas dla tego ośrodka, żeby nawiązać do tych lat świetności. I fajnie, że te ośrodki, które jeszcze niedawno kojarzyły nam się wszystkim z drugą ligą, teraz walczą o najwyższe laury, jak Lublin, czy dzisiaj nawet Krosno w pierwszej lidze. Fajnie. No właśnie, które wygrało jaki był wynik? 60-30 Ostrów wygrało. No właśnie, właśnie, czyli tam no jest raczej już są o krok od Ekstraligi. Powiedz, jak widzisz te rundy najbliższe Grand Prix? No bo piątek i sobota, Toruń, ostatnie dwie rundy, punkt przewagi Artioma Łaguty nad Bartoszem Zmarzlikiem, będzie się działo. Myślę, że Bartek z zainteresowaniem patrzył na postawę Artioma w meczu czwartkowym w Lublinie. Artiom nie pojechał najlepiej. Jak to widzisz? Co się może wydarzyć? Kto twoim zdaniem jest w lepszej pozycji? Czy ten, który jest liderem, czy ten, który goni? To jeden punkcik, czyli nic. To jest tylko jeden punkt i przy tej klasyfikacji, która jest obecnie, to jest naprawdę, myślę, nic. Psychologicznie mi się wydaje, że to lepiej dla Bartka być jednak tym atakującym. Będę może brutalny w tym, co powiem, ale Toruniu uważam świetnie pasuje zarówno dla Artioma, jak i dla Bartka, więc tutaj będą niuanse decydowały, kto z tych dwóch chłopaków zdobędzie złoty medal. Nie pamiętam, który to był rok, ale Artiom tam chyba biegu nie przegrał z 2 lata temu albo 3, więc na pewno jest to tor, który mu pasuje, ale wydaje mi się, że tutaj odegra psychika ważną rolę. Mentalnie według mnie Artiom jeszcze nie był na takim momencie, że musi, że jest blisko. Wydaje mi się, że to może być akurat dobry prognostyk dla Bartka, bo on nie musi zdobywać tego tytułu, oczywiście bardzo chce i wszyscy mu kibicujemy, ale mentalnie on chyba już jest gotowy, on jest tym zawodnikiem, który udźwignie tą presję tego, że walczy o złoto. Nie wiem, wydaje mi się, że Artiom może temu nie podołać, ale oczywiście trzymajmy kciuki, żeby to się rozstrzygnęło w ostatnim sobotnim finale, żeby te emocje były do samego końca. Żeby pogoda była dobra, żeby wygrał lepszy. Ciekawie też zapowiada się walka o brąz, no bo tutaj Emil Sajfudinow 121 punktów, Fredrik Lindgren 119, a na piątym i szóstym miejscu tutaj Wufinden i Maciej Janowski przy dzisiejszej klasyfikacji 96 i 95 punktów, czyli strata gdzieś 23-4 punktów, no to też pokazuje, że tam przy różnych lepszych okolicznościach jeszcze można powalczyć, a na pewno ważne, żeby utrzymać się w przypadku Maćka Janowskiego w cyklu, prawda? No dokładnie, no Maciek po fantastycznym początku sezonu i gdzieś te pierwsze rundy napawały wszystkich optymizmem. No narobił nam apetytu. Wszyscy jakby liczyli, że to jest ten sezon chyba Maćka, ale no gdzieś później chyba kilka takich sytuacji sprawiło, że to się gdzieś wymsknęło i widać, że no niestety, no to nie są te lata, o których wspominaliśmy, kiedy jeździł mój tata, że decydował jeden dzień, jeden finał i mieliśmy mistrza świata. No tutaj formę trzeba utrzymać przez cały sezon w miarę równo, a Maciek gdzieś te wpadki miał, dlatego teraz, tak jak powiedziałeś, jest szansa na brąz, chociaż myślę, że najważniejsze, żeby się utrzymał w cyklu. No ale fajnie, że nie mamy przed ostatnimi dwiema rundami rozstrzygniętego tego podium i niech się dzieje. Myślę, że to dla widowiska i to zawodów w Toruniu, zwłaszcza gdzie jest dużo mijanek i fajnych wyścigów, myślę, że możemy zabukować sobie piątek i sobotę w przyszłym tygodniu, bo będzie co oglądać. 29-25 Stal Gorzów prowadzi z Unią Leszno, także ten brąz już na wyciągnięcie ręki. Czekamy na Toruń, czekamy na dzisiejszy wieczorny mecz rewanżowy, finałowy pomiędzy Betar Spartą Wrocław a Motorem Lublin o 19:15, a moim gościem był Krystian Plech, menadżer żużlowy. Krystian, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również, pozdrawiam słuchaczy. Dzięki. Czekamy też na Państwa telefony 20-27 trójek w każdej sportowej sprawie żużlowej, bokserskiej, piłkarskiej, koszykarskiej, kolarskiej. Zapraszamy do telefonów. I'm just a fleabag, nobody loves me. Send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my I'm not your man. 17 minut zostało do godziny 18. W trzeciej stronie medalu temat goni temat. Teraz po żużlu tenis. Przy naszym telefonie jest Krzysztof Hurkacz, tata Huberta Hurkacza. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam państwa. Po pierwsze, wielkie gratulacje. Hubert dzisiaj w dwóch setach, 7-6 i 6-3. Przypominamy, popłonął Pablo Carreño Busta, Hiszpana, i zwyciężył w turnieju ATP, halowym turnieju ATP w Mecu. Obawiał się pan tego spotkania finałowego, czy spodziewał się pan, że Hubert sobie poradzi z Hiszpanem? To nie był łatwy mecz. Zawsze kiedy Hubi wychodzi na kort, wierzymy w to mocno, że sobie poradzi, i dzisiaj był pewny, mimo tego, że początek lekko nerwowy, ale do końca mieliśmy i nadzieję, i jakąś tam pewność, że Hubi da radę. Rozumiem, że Hubertowi leżała ta nawierzchnia, na której grał w meczu. I nawierzchnia, i chyba cały ten tydzień, i atmosfera tego turnieju, wszystko chyba się dobrze ułożyło. Jakie są dalsze plany Huberta na ten sezon? Na razie patrzę na ranking ATP, jest na miejscu 13. Wie pan, na którą pozycję się przeniesie, na którą awansuje w najnowszym zestawieniu? Nie sprawdzaliśmy rankingu. Patrzymy na jego grę i wiadomo, że wygrany turniej spowoduje, że przeskoczy pewnie jedno oczko wyżej. Co do planów, to tuż po meczu deblowym kierunek Stany Zjednoczone, i tam turniej z San Diego pewnie będzie bardzo ciężko, dlatego że tuż po wyjściu z samolotu będzie musiał wejść na kort, i na Indian Wells, który jest zdecydowanie ważniejszym turniejem, który zaczyna się za półtora tygodnia. Turniej azjatyckie w tym roku? Nie, Azja jest zupełnie odwołana, także nie ma żadnego turnieju w Azji. Później powrót do Europy, turniej w Wiedniu i ostatni w cyklu ATP 1000 w Paryżu. A czy pana zdaniem w ogóle jest szansa na to, żeby Hubert jeszcze przebił się do pierwszej ósemki i zagrał w Masters, czy to jest wykluczone na tę chwilę? No dziś w rankingu Rays jest 9. Okay. Tuż za Kasprem Rudem. Mocno trzymamy kciuki, liczymy na to, że uda mu się wejść do ósemki i będzie grał w Mastersie. To jest na pewno cel na ten sezon dzisiaj. Super by było, trzymamy za to kciuki. Bardzo chcielibyśmy zobaczyć Polaka w Masters i z tego, co powiedział jego tata, pan Krzysztof Hurkacz. Szanse są na to wielkie. Dzięki, proszę pogratulować Hubertowi od nas i trzymamy teraz kciuki, żeby jeszcze dołożył zwycięstwo w deblu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia. Do usłyszenia. Trzecia strona medalu. No i kolejny temat w trzeciej stronie medalu. Tym razem wsiadamy do szybowca. Sebastian Kawa zdobył 17 złoty medal szybowcowych Mistrzostw Świata. Tym razem we Francji zwyciężył w zawodach Grand Prix. Dariusz Urbanowicz zaprasza na rozmowę z polskim szybownikiem. Rozmowę fizyczno-psychologiczną, jak napisał Dariusz. W szybownictwie każdy producent może zaprojektować co chce. Jedyne, co go ogranicza, to jest 18 metrów rozpiętości, na przykład akurat tutaj w tych zawodach, w których startowałem. Także, czy maksymalna masa. Dodatkowo akurat dosyć dziwnie ograniczono masę na metr kwadratowy akurat w zawodach Grand Prix, co uważam jest niesprawiedliwe dla nowo powstających szybowców, dlatego że one najczęściej mają mniejsze skrzydło po to, by mieć mniejszy opór tarcia, bo mniejsze skrzydło to jest oczywiście mniejsza powierzchnia, która trze o powietrze, a z drugiej strony to skrzydło musi być bardziej wyrafinowane, lepiej zaprojektowane, żeby ono wytworzyło tą siłę nośną, która jest potrzebna do utrzymania szybowca w powietrzu na małej prędkości, wtedy kiedy my się wznosimy w kominach, kiedy musimy krążyć po małym promieniu, musimy lecieć jak najwolniej, no to wtedy to skrzydło musi być bardzo wyrafinowane, bardzo nowoczesne. No i to jest niestety, jeżeli dodatkowo takie ograniczenie się wprowadza, typu masa na metr kwadratowy, to też szybowce, które są nowe, one automatycznie są gorsze. Więc bo cięższym szybowcem niestety lata się szybciej. Słaby jestem z fizyki, a tutaj trzeba mieć głowę otwartą. Porównajmy do saneczek. Jeżeli jest cięższy saneczka, to po takim samym stoku, który jest tak samo nachylony, pojedzie po prostu szybciej. Tak samo jest z szybowcami. Jeżeli jest cięższy, to po tak samo mało pochylonym torze poleci szybciej. I co prawda będzie się troszeczkę gorzej wznosił, ale to jest mała kara w porównaniu do tego, o ile szybciej on może lecieć. Narciarze mówią, że masa jedzie, więc to tak jest. Dokładnie to samo. To jest naprawdę tak samo kropla cięższa. Większa kropla szybciej spada i też się zaczyna od ciężkich kropli. Dużych takich czereśni, które spadają nam najpierw na głowę, a dopiero potem zaczyna się mrzawka. Także to jest normalne prawo fizyki i niestety tutaj to ograniczenie dodatkowe, które pojawiło się w zawodach Grand Prix, bo takie były zawody ostatnie, jest takim utrudnieniem trochę. Ale te zawody tak naprawdę to nie były zawody bardzo techniczne. My jesteśmy na bardzo wyrównanym poziomie. Na te zawody zakwalifikowałem się w dosyć dziwny sposób, zostałem po prostu zaproszony. Nie odbyły się zawody eliminacyjne z powodu COVID-u. Było tylko 8 regularnie zakwalifikowanych zawodników, więc wysłano takie dzikie karty do pilotów, którzy mieli osiągnięcia w innych zawodach albo już po prostu w zawodach Grand Prix wcześniej. Dostałem informację, że pojadę na te zawody dosłownie w połowie sezonu bez żadnego przygotowania. Wcale nie było powiedziane, że ja na te zawody pojadę. Tutaj niestety latając w takim miejscu jak Prowansja, jak Alpy Południowe, trzeba te góry znać. To nie chodzi tylko o to, że my latamy w takim labiryncie, w którym trzeba znać drogę, którą doliną dolecimy do określonego punktu zwrotnego, przez którą przełęcz możemy przeskoczyć, na jakiej wysokości jest ta przełęcz, czy nam potrzeba wysokości po drugiej stronie, na przykład doliny, żeby do tej przełęczy dolecieć. Tu chodzi też o to, że to się wszystko bardzo zmienia w zależności od kierunku wiatru, który wieje. Ten wiatr się odbija od gór i przy wierzchołkach on się odchyla oczywiście ku górze i on nam powoduje, że my się możemy przy tych wierzchołkach wznosić. Natomiast w dolinach on kierunkowuje się najczęściej wzdłuż doliny i może to być bardzo zaskakujące. Czasami wieje w jedną stronę, czasami wieje w drugą stronę, w zależności od tego, która jest pora dnia, czy słońce oświetla stoki z tej strony, czy z tamtej strony. I to jest naprawdę ogromny handicap dla ludzi, którzy są lokalnymi pilotami, albo na przykład właśnie dla tego mojego największego rywala, którego miałem tutaj na tych zawodach, dla Mario Kislinga. To jest chłopak, z którym ja się ścigam od samego początku. Niemiec poróżnił was teraz punkt zaledwie. Te zawody pokazują jak nigdy, jak ostatecznie my jesteśmy na bardzo wyrównanym poziomie, a o rezultacie decyduje zupełnie co innego. Predyspozycje psychiczne do tego, czy wola walki, czy umiejętność uspokojenia się, wyciszenia przed zawodami, żeby być w takiej komfortowej, entuzjastycznej, ale jednak niezbyt napiętej formie, niezbyt napiętym takim stanie psychicznym, żeby się nie denerwować, żeby można było wypocząć w nocy. Te zawody trwają przez 9 dni, więc jeżeli ktoś przeżywa, czuje się jak przed niewyobrażalnie trudnym egzaminem, do którego nie jest zbyt dobrze przygotowany, bo do takich zawodów nie da się stuprocentowo przygotować. My nigdy nie wiemy w 100% jaka będzie pogoda, gdzie będzie nosiło, w którym miejscu. Jeżeli by tak było, to po prostu byśmy to zaprogramowali w komputerze w szybowcu, on by nam pokazał strzałkę, którym ty mamy lecieć i po zawodach. To tak nie jest. To jest naprawdę wielka gra. Google Map nie sprawdzi się w tym przypadku. To jest za mało, to jest zdecydowanie za mało. Przyroda jest 100 razy bardziej skomplikowana niż to, co w tej chwili jest jeszcze możliwe do opisania. Nie wiemy tak naprawdę, jak to się będzie rozgrywało. Wynik, rezultat zależy od podejmowania decyzji dosłownie w ciągu paru sekund i potem przez długie minuty my czekamy na rezultat, czy dobrze zrobiliśmy, czy polecieliśmy nisko, zaryzykowaliśmy, mamy mało wysokości, ale znaleźliśmy super mocny prąd powietrzny, który nas momentalnie wyniósł tam na końcu gdzieś jakiegoś zbocza górskiego i jesteśmy teraz przed wszystkimi. Albo po prostu na odwrót, że dolecieliśmy tam do końca, a tam nic nie ma, utknęliśmy w kozim rogu, więc to jest właśnie to. To jest wieczny hazard, wieczne takie uczenie się na błędach w powietrzu. I wygrywają ci, którzy to wytrzymają psychicznie, którzy są, potrafią się doprowadzić do takiego stanu, że są gotowi, że są entuzjastycznie, ambitnie nastawieni do tego, ale jednocześnie ich to nie przerasta. I tutaj te zawody pokazały, że myśmy oboje z Mario Kislingiem w ostatniej konkurencji się rozłożyli. Tylko, że ja miałem w jeden punkt więcej. Ale to jest też tak, że przybujecie obok siebie, patrzycie sobie w oczy i jeden skręca, drugi leci dalej albo coś takiego, czy to raczej jest zupełnie poza tą grą? Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest, tylko że tutaj tych możliwości jest dużo więcej. Możemy polecieć wysoko, pod chmurami, możemy nawet pod tą chmurą polecieć. Trzeci wymiar dochodzi. Dochodzi trzeci wymiar. I możemy polecieć pod tą krawędź, pod bardziej nasłonecznioną, pod bardziej nawietrzną, pod taką krawędź, która jest nad szczytem górskim i liczyć na to, że akurat z tego szczytu górskiego coś tam podniesie. Więc możemy polecieć nisko. I niestety w górach jest ten element, że bardzo dużo odcinków można pokonywać bardzo nisko. to jest ryzykowne, bo dla nas paliwo to jest wysokość. Jeżeli my tego paliwa nie mamy, nie mamy wysokości, to w momencie, jak się taka góra, która nas podtrzymywała, kończy, to albo się tam uratujemy i nas wyniesie coś szybko do góry, to jest super, albo nie, albo jesteśmy w kłopocie i musimy szukać miejsca do lądowania. Z Sebastianem Kawą rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, teraz na żywo trwające spotkania, to Arsenal w Londynie prowadzi 1-0 w derbach Londynu z Tottenhamem, natomiast w PKO Ekstraklasie Wisła Kraków przegrywa z Pogonią Szczecin 0-1, wcześniej Śląsk Wrocław 3-1 grał Wisłę Płocka, Brukbet Nieciecia Górnika Zabrze też 3-1. Teraz Żużel, Adam. W Ekstralidze Żużlowej Stal Gorzów prowadzi 31-29 z Unią Leszno. To jest rewanżowy mecz o brąz oczywiście. A jeżeli chodzi o kolarstwo, to wracamy do tego wątku, bo wielokrotna mistrzyni Polski w kolarstwie szosowym pokona samotnie 2000 km na rowerze z Włoch do Polski. Mowa o Małgorzacie Jasińskiej, która za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła swój projekt o nazwie Rowerem do Marzeń. Gosia wystartuje w poniedziałek jutro z miejscowości Lukka. Będzie miała do pokonania 13 etapów z metą w jej rodzinnym mieście Barczewie. A z Małgorzatą Jasińską rozmawiał Norbert Michalak. Po zakończeniu sezonu masz jeszcze siłę na to, żeby przejechać 2000 km, jeszcze przejechać rowerem z Włoch do Polski. Skąd ten szalony pomysł? Nie wiem, czy to jest szalony pomysł, ale ten pomysł zakiełkował 11 lat temu, kiedy, tak jak pewnie pisałam, już może ktoś przeczytał na mediach społecznościowych, spędzałam sezony we Włoszech, no i zawsze śmiałam się, że kiedyś wrócę rowerem do domu. Jeżeli ktoś dobrze śledzi moją karierę, wie, że ostatnie, no mogę powiedzieć 2-3 sezony, no to taka wielka sinusoida, bardziej z tendencją w dół. I tak naprawdę przyszedł moment, kiedy po treningach mentalnych z moją mental coach powiedziała, że muszę zacząć myśleć o sobie i spełniać też swoje marzenia, a nie ratować świat, a że mogę spełnić swoje marzenie 11-letnie i też trochę uratować świat. Więc tak sobie pomyślałam, że wrócę rowerem do domu, a to się wydarzyło, taka konkretna decyzja, 3-4 tygodnie temu, kiedy moi przyjaciele spędzali wakacje u mnie we Włoszech i podczas rozmowy powiedziałam do nich nie. No, wrócę w tym roku do domu, bo po prostu chcę zrealizować swoje marzenie i mówię, ale muszę to zrobić dla kogoś, żeby właśnie te pedałowanie nie było takie nic nie warte i mogło komuś pomóc. No właśnie, jest coś w tym jeszcze głębszego. Tu już nie chodzi tylko o sport. Tak naprawdę z tej luźnej rozmowy z moimi przyjaciółmi, z Tomkiem i Niną, oni bardzo zaangażowali się też w tą akcję, ruszyli swoje znajomości, ja ruszyłam swoje znajomości i postanowiliśmy w taki sposób zaangażować niektóre firmy, które po prostu weszły w ten projekt i no, oddadzą jakieś swoje fundusze lub zaangażują się w pomoc osobom lub fundacjom, które tego najbardziej potrzebują. A ja ze swojej strony zastanawiałam się, komu? Komu mam pomóc? Jestem osobą wierzącą, pytałam Boga i przyszła mi odpowiedź taka, że mam pomóc, mam daleko nie szukać. Są 3 osoby z mojego środowiska, które tej pomocy potrzebują i dlatego założyłam zrzutkę. Na razie nie będę ich ujawniać, ale jeżeli uda mi się zebrać pieniążki, to na pewno jakby rozliczę się na 100% zebranych pieniędzy, przekazując po prostu, opłacając rehabilitację i leczenie tych osób. Ile w sezonie, takim normalnym sezonie startowym, ile robisz kilometrów? Takim normalnym. Myślę, że tak 25 tysięcy to na pewno. Te 2000... To będzie pikuś. No tak, ale nigdy tego nie robiłam w 13 dni i nigdy nie spędzałam tyle czasu dziennie na rowerze. I przede wszystkim ten rower pewnie będzie ważył trochę więcej, bo będę jechała z torbami. No i wyzwaniem chyba największym będzie zapakować ubrania i rzeczy, które będą mi niezbędne do życia i jazdy, w takie małe torby, bo powiem szczerze, że no jestem znana nawet w kadrze z tego, że